Бог вимагає від людини, яка хоче його пізнати, неймовірних зусиль, неймовірної праці. Як їм сказати, що вони не готові до цього? Артем глянув на Серафима, той наче казав: «Тепер ти мене розумієш, тепер ти побував у моїй шкурі». Почув той самий чоловічий голос із натовпу: «Це не ангел, нас знову обдурено, це також самозванець, геть звідси, ганьба!» І всі спершу непевно, потім дружно заскандували: «Геть, геть, ганьба!» Артем з жалем подивився на людей. «Краще перебувати у своєму фагелі», – подумав він. Артем йшов запелюженою дорогою, навколо простирався незнайомий краєвид. Все нагадувало маленьке портове містечко, де набережна і кілька паралельних до неї вуличок – не романтичне місце для променаду екзальтованих туристів, а територія для брудної, тяжкої, смердючої чоловічої роботи. Саме там розташовані доки, склади, комори, що тхнуть риб'ячим жиром у переміж з продуктами людської фізіології і сміттям. Ясно, що колись він таки бачив раз або два в житті, чи то на Багамах, чи то на Адріатиці, чи на Середземномор'ї. Однак все одно це був незнайомий для нього культурний ландшафт. Чому ж він йому явився тепер, у його second life, в його потайбічному світі? Ні, я інакше поставлю запитання, чому я опинився саме тут? Це не моя культура. Адже у такому випадку порушується логіка. Не справджуються Серафимові слова про те, що кожна людина за своє життя сама створює собі потайбічний світ. Виходить, ми за життя не створюємо собі другого світу. Значить, Серафим казав неправду. До речі, де він? Артем роззирнувся. Серафима ніде не було видно. Артем брів вуличкою рибальського містечка. Обабіч нього тяглися якісь склади без вікон, які тулилися або в притул одне до одного, або розділені вузькими темними провулками, з яких, здавалося, от-от вискочить бендюжник з ножем і банальним «кошельок или жизнь». Хоча ні, які гроші у другому житті. Артем побачив далеко поперед себе спини інших людей, поспішив їх наздогнати. У гурті не так моторошно. Нещувся, як опинився у людському потоці, що рухався повільною, тягучою рікою, що далі ущільнюючись, аж поки кожен почав штовхати один одного, до того ж вуличка значно звузилась. В Артема на мить зблиснула думка: а що як відділитися від цієї безликої маси? Однак зрозумів, що пізно щось міняти. Інерція натовпу тягла його вперед, проштовхатись до краю було неможливо, а якби і трапилась така нагода, все одно будівлі складського типу не давали жодного натяку на те, за що можна було б зачепитися чи як проникнути досередини. Вуличка різко повернула ліворуч, напрямку до моря, і уперлася у велику будівлю, схожу до велетенського промислового цеху. Натовп сунув крізь прочинні ворота, затягнувши з собою Артема. Він опинився в гігантському колишньому промисловому приміщенні. Під його ногами, він мало туди не звалився, десь на 100-метровій глибині виднілося дно цеху. Більшість відразу туди й попадали. Однак Артем мав швидку реакцію, тож утримався на одній з балок, що пролягали по верхньому рівні цеху. Унизу валялися уламки рейок, напівзогнилі колоди, мотки дроту, шматки бетонних глиб. Все стирчало з чорної, подекуди запліснявілої води. Артем, рятуючись від напливу людської маси, що підпирала його ззаду, проштовхуючи вперед, зробив відчайдушний стрибок до стіни з нешироким карнизом і ще кілька секунд балансував намагаючись знайти хоча б якусь зачіпку на шорсткій стіні. Нарешті він намацав стертими до крові нігтями головку цвяха, залишеного невідомо ким і навіщо. Це був його порятунок. Артем упіймав його великими вказівними пальцями і сконцентрував на них вагу свого тіла. Тим часом люди продовжували валити у той закинутий цех і падати вниз уже на початку шляху, чіпляючись одягом за арматуру, хапаючись руками за все, за що можна було схопитися. Лише одиниці, неначе знаючи про цю провокацію, щойно входили до цеху, відразу ж застрибували на першу поверхню, щоб потрапляли їм на очі, намагалися хоч якось там закріпитися. «Це вже занадто», – подумав Артем, не дивлячись собі під ноги на вузький карниз. «Куди вони рвуться з такою упертістю і остервенінням?» Артем повільно повернув голову туди, куди сунула людська маса. Там був вихід.